do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podczas jutrzejszego głosowania trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. W Warszawie upamiętniono ofiarę ludobójstwa na Wołyniu. Niekorzystny dla polskich przewoźników pakiet drogowy częściowo zacznie obowiązywać już w przyszłym miesiącu. Maseczki, przyłbice, dezynfekcja rąk i dwumetrowe odstępy. O tym należy pamiętać w lokalach wyborczych podczas niedzielnego głosowania. W związku z koronawirusem wybory są szczególne. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, podobnie jak w pierwszej turze, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego i pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości. Należy pamiętać, żeby do lokalu wyborczego zabrać jakiś dokument ze zdjęciem, który mógłby stwierdzić naszą tożsamość, żeby komisja mogła potwierdzić. Ta sama prośba z poprzedniej tury, aby maseczkę na chwilę na prośbę członków komisji uchylić i pokazać twarz. Obowiązkowo złożyć podpis na spisie wyborców, który potwierdzi, że kartę otrzymaliśmy. W kraju i za granicą jest w sumie ponad 27 200 obwodów, więcej osób niż w pierwszej turze. Odda głos poza miejscem zamieszkania, to prawie dwukrotnie więcej wyborców. W Warszawie upamiętniono ofiary ludobójstwa na Wołyniu. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona msza w intencji ofiar. Kwiaty i wieńce złożono przy grobie nieznanego żołnierza i przy skwerze wołyńskim, gdzie stoi odsłonięty w 2013 roku w 70. rocznicę pogromu zbrodni pomnik ofiar. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz, weterani II wojny światowej i świadkowie zbrodni, jak Janina Wójcik z domu Walczak, sanitariuszka 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Z rodziną całą uciekaliśmy 3 razy przed napaścią ukraińskich nacjonalistów. Napadli na sąsiednie wioski polskie, na Janówkę i na Stanisławówkę i na Radomlę. I oni wymordowali 48 osób w bestialski sposób. Niech imiona i nazwiska zamordowanych mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej zapadną w nasze serca. Ci, którzy przybyli na uroczystości, zapewniali, że nie zapomną o rzezi wołyńskiej. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Właśnie ta pamięć się należy. Jesteśmy tutaj, aby uczcić wszystkich poległych, wszystkich zamordowanych. Chwała bohaterom! Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Niekorzystny dla polskich przewoźników pakiet drogowy, który został przyjęty kilka dni temu, częściowo zacznie obowiązywać już w przyszłym miesiącu. Chodzi o regulacje dotyczące systematycznego odpoczynku kierowców, a także powrotów do domów oraz tachografów. Za 1,5 roku wejdą te najbardziej kontrowersyjne, dotyczące delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym i kabotażu, czyli na przykład przewozach realizowanych przez polskie firmy w Niemczech. Wpisanie przepisów o delegowaniu pracowników do pakietu drogowego wzbudziło najwięcej kontrowersji. Protestowało 8 krajów, w tym Polska. Krytykowali też eksperci. Objęcie kierowców tymi regulacjami negatywnie ocenił dr Marek Benio z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Charakter ich pracy jest bardzo mobilny. Nie nadają się konstrukcje przewidziane dla pracowników delegowanych, którzy jednak tylko czasowo wykonują pracę za granicą. Zgodnie z przepisami kierowcy będą mogli wykonać do 3 przewozów kabotażowych w ciągu tygodnia. Potem będą zmuszeni do 4-dniowego przestoju. Drugi przepis, nazywany przez krytyków absurdalnym, to obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do krajów, w których zarejestrowane są firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezpieczeństwo i tempo odbudowy Notre Dame to główne problemy do rozwiązania dla osób związanych z rekonstrukcją świątyni. Katedra stanęła w ogniu 15 kwietnia ubiegłego roku. Iglica runęła, przebijając dach, czyniąc wiele szkód we wnętrzu. Według generała Jean-Louis Georgeliana w systemie zabezpieczającym katedrę przed ewentualnym wtargnięciem na teren budowy istnieją pewne luki, czego najlepszym dowodem jest niedawna akcja Greenpeace'u, którego działacze na ramieniu ogromnego dźwigu rozpili transparent z hasłem ekologicznym. Jesteśmy w tej chwili na etapie zabezpieczania terenu budowy, ale przede wszystkim samej katedry. Stan został opracowany przez głównego architekta i jego ekipę i wiemy, w którym kierunku podążamy. zmierzamy. To, na czym w tej chwili stoimy, to jest odbudowa iglicy wykonanej z drewna według projektu Viollet-le-Duc'a. Viollet-le-Duc był wielkim teoretykiem architektury żyjącym w XIX wieku. Dokonał rekonstrukcji m.in. miasta Carcassonne i katedry Notre Dame. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz o sporcie, Adam Malecki. Legia Warszawa piłkarskim mistrzem Polski. Po raz 14 w historii klubu. Legioniści postawili kropkę nad i w meczu z Krakowią. Pokonali Pasy 2-0, rewanżując się za wtorkowe spotkanie w Pucharze Polski. Wówczas to Krakowianie byli górą i to oni awansowali do finału. Dziś jednak świętuje Legia i to na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Ten sukces komentuje były piłkarz i trener Legii Paweł Janas. Liczyłem, że to wcześniej zakończą, a tak to trochę trwało, ale ja myślę, że to trzeba wyróżnić trenera. Bo to jest jego taki, można powiedzieć, pierwszy sezon, ale cały zespół na to pracował pod jego wodą, także wiadomo, Legia tyle tych tytułów już narobiła i w tamtym roku trochę się zaprzepaściła, ale szybko pozbierała się i odrobiła i ja myślę, że jeszcze to nie jest taki monolit, mi się daje na puchary, no ale jest trochę czasu i to na pucharach to będziemy mówili za miesiąc czy za dwa, teraz trzeba się cieszyć z tego, co jest. W zgoła odmiennych nastrojach są dzisiaj kibice i piłkarze Arki Gdynia i ŁKS-u Łódź. Te drużyny już żegnają się z Ekstraklasą, a w dzisiejszym bezpośrednim starciu Arkowcy wygrali 3-2. Trzecim spadkowiczem jest Korona Kielce, która do przerwy remisuje 1-1 z Wisłą w Krakowie. Wiślacy grają w dziesiątkę po czerwonej kartce Mateusza Hołowni. A o krok od awansu do Ekstraklasy są piłkarze lidera pierwszej ligi. Pod Beskidzie pokonało 3-0 GKS Jastrzębie i już w środę pokonując Odrę będzie mogło świętować. W lidze angielskiej pewne zwycięstwo Sheffield United z Chelsea. Wynik 3-0. W Hiszpanii Barcelona prowadzi 1-0 z Valladolid. W Formule 1 kwalifikacje do Grand Prix Styrii wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. To jego 89. pole position. W żużlu rozpoczęli sezon w pierwszej lidze. Unia Tarnów pokonała 46-44 w Gdańsku Wybrzeże, a Pator Toruń prowadzi ze startem Gniezno 44-28. W lekkiej atletyce nietypowy wyczyn Konrada Bukowieckiego. Wygrał meeting w Aleksandrowie Łódzkim w pchnięciu kulą i tu nic nietypowego nie ma. Ale za to wicemistrz Europy sprzed 2 lat zajął 2. miejsce w konkursie rzutu dyskiem. I to jest oryginalny wyczyn. W tej konkurencji wygrał Robert Urbanek. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie obfite opady, w Tatrach spadnie śnieg. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, a padać ma głównie na wschodzie od 17 stopni w Suwałkach do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z Nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I live on the streets, named after a saint. Women in the churches wear powder and paint. Where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed indeed. Give me that old time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story. Tell it in that straightforward puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Up on the Bible, I proclaim a creed. You won't amount to much, the people all said. Cause I didn't play guitar behind my head. Never pandered, never acted proud. Never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Everything at me, everything in the book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record cause my needle got stuck. In a transparent dress, suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a noose. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. If you don't mind me asking, what brings you here? Oh, nothing much, I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in his lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia? Maestro Bob Dylan z nowej płyty Rough and Rowdy Days specjalnie dla Wojciecha Waglewskiego, z którym dzielę fascynację tym właśnie albumem. A spotkanie z nim, którego fragmenty teraz, odbyło się w ubiegłą niedzielę przed pierwszym koncertem WW po kilku miesiącach w ramach cyklu Wygramy muzyką. To szczęście, że jestem pracownikiem muzycznym, w związku z tym może to w przypadku gitarzysty zabrzmi słabo, ale to jest momentami praca umysłowa i troszkę miałem prac zleconych w domu, szczęśliwie, bo pracuję nad pewnymi płytami. Kończę jedną płytę nagraną z synami właśnie. W zasadzie już skończyłem, ale ona się tam miksuje jeszcze gdzieś tam. No i wymyślałem nowe różne płyty, no i czekałem z utęsknieniem na moment, w którym się spotkamy. to za dłoń, co to za ręka i czemu w niej palców sześć? Ta straszna mózgu mego udręka, nie da się dłużej znieść. A może to tylko nocne omamy i zginą wraz ze snem? Lecz szczypie się mocno w nie moje ramię, a jednak boli mnie. A jednak boli mnie. To co ja tu robię, skąd ten zestaw min? A jeśli nie ja, to co to za człowiek? Udaje, że jestem nim. Ta forma może niedoskonała, lecz żyję w niej parę lat. Co się nagle z tą formą stało? Czy to ten nowy świat? Czy to już ten nowy świat? Mój kontakt z żywą muzyką w czasie pandemii to był koncert przedziwny Natalii Przybysz, kiedy mogła rozmawiać z publicznością w czasie koncertu przez, nie wiem jak się fachowo nazywa, Zoomy, tam te wszystkie. I pierwsza rzecz, którą zauważyłem, jak nieprawdopodobnie wygłodniały był grania muzyki zespół i ona sama. No było widać po prostu. Przypuszczam, że was to też dotyczy, chociaż ty masz tam już coś za sobą, tak? Ja mam za sobą, tak, to będzie mój trzeci koncert. Mam za sobą Grażanię zagraną, no myślę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie. Kłopot polega na tym, że 4 miesiące temu graliśmy, więc nie wiem, czy będziemy w stanie sobie przypomnieć wszystkie melodie, ale znając umiejętności kolegów, zrobimy z nich zupełnie inne. Słyszeliśmy też, że będziesz miał dzisiaj niezwykłe atrybuty w czasie koncertu, na przykład kamerę na gitarze. I co, ona ci będzie zaglądała w oczy w czasie... Jeszcze tego nie sprawdziłem, bo ja podczas próby nie miałem tej kamery jeszcze. Nie wiem, jeśli ona będzie umieszczona na przykład pod strunami, może mi troszkę przeszkadzać. Jeśli będzie w oczy... Nie mam pojęcia, co to będzie. Mam nadzieję, ale że nie będzie za ciężka. Koncert inny niż wszystkie. Tak, ale ze względu na tą kamerę mówisz. Tak. Koncert będzie inny. No tak, ale wiadomo, że koncerty są w sumie nie tylko po to, żeby słuchać muzyki. Muzyki, żeby sobie posłuchać, to sobie można płytę kupić. Koncert jest ze względu na pewnego typu emocje i ze względu na to, że w ogóle się widzimy. Myślę, że państwo nas będzie widziało. Ja kolegów zobaczę, już przecież nie teraz zobaczyłem po 4 miesiącach. Dochodziły do mnie słuchy, że Mateusz jest łysy, a Karim zapuścił długą brodę. Okazało się, że nieprawda, albo może zgolili i zapuścili, nie wiem. Ja myślę, że w ogóle... myślę, że będzie fajnie, już nie będę się tam... A umówmy się, że ta cała technologia będzie po to, żeby się lepiej zobaczyć. Otóż i to, my nawet nie będziemy wiedzieli, co państwo będziecie z naszej niebanalnej urody, co do państwa tam dotrze. Ja, gdybym był wytrawnym reżyserem, skierowałbym oczywiście wszystkie kamery na Mateusza, który, jak wiadomo, jest piękny. przystojny, nic urody nie stracił przez te 4 miesiące, więc byłoby to zdecydowanie ciekawsze, ale może będzie i tak, będzie. A poza tym gra za 3. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już wtulonych par, stłumionych tym, że noc tak krótko trwa. Zazdroszczę im, zazdroszczę im. Ten stan mi cokolwiek przypomina, to takie stany, które już przeżywałem, będąc w wojsku, na przykład zupełnie bez sensu, odizolowany od ludzi. Też można powiedzieć, że miałem czas, żeby się zastanowić nad sobą. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że po wyjściu z wojska zarzuciłem pracę jako muzyk studyjny, chciałem zrobić coś, więc jakiś tam może pozytyw był. Stan wojenny z punktu widzenia więzi międzyludzkich też był wspaniały, bo myśmy siedzieli w domu i weryfikowali znajomych, którzy się kiedyś wydawali porządni, a teraz mniej. To są bzdury. Myślę, że nie widzę żadnego sensu, żeby tak weryfikować stan naszych uczuć. A to, że pewne rzeczy nabrały jakby większej wagi niż do tej pory, to może jest jedyna taka rzecz fajna, ale to jest w każdej sytuacji zagrożenia weryfikuje się stosunek, nie wiem, do przedmiotów, do zakupów, no mnóstwo jest takich historii, które się weryfikuje w sytuacjach okrutnych, ale no, chciałbym w moim wieku, żeby moje już wiekowe doświadczenia nie były poddawane takim próbom, bo to jest słabe. Tu jeszcze jest dodatkowo to, że... Znaczy, to jest też podobne. W wojsku miałem ten czas określony, że już tej paraleli użyłem, że tam po roku wyjdę, byłem rok. Stan wojenny nie wiadomo było, ile trwa, a tu w ogóle już nie wiadomo, kiedy, czy to się skończy. Były takie przewidywania, że może w czerwcu, może w lipcu. Może teraz się okazuje, że chyba przez 2 lata będziemy na to skazani, dopóki nie będzie szczepionki. A nawet jeśli się znajdzie ta szczepionka, to może się pojawić jeszcze coś nowego. Żyjemy w jakiejś nowej rzeczywistości, myślę, i trzeba się będzie jakoś przystosować, myślę, do niej. Ale trudno się będzie pozbyć tego niepokoju, który nam teraz towarzyszy gdzieś tam z tyłu głowy, prawda? Właśnie tego, że mówiłeś, że wojsko to było przynajmniej na określony czas. Thank you. ja, gdyby nie muzyka, zadawałem sobie to pytanie wielokrotnie. Bardzo bym, zawsze mnie korciło robić coś takiego, co daje konkretny efekt. Znaczy, kiedy studiowałem, na przykład miałem praktykę na budowie i bardzo mi się podobało to, że budując tam jakiś fragment, biorąc udział w budowie czegoś, widzę, że to się tam buduje. Nie wyobrażam sobie pracy w takim miejscu, w którym nie widzę efektu swojej pracy. O, to tyle mogę mieć najprościej, więc musiałoby to być coś takiego, w którym... Coś takiego, w czym widziałbym, że to, co robię, ma sens, mówiąc najprościej. No, na szczęście jedyna rzecz, która mogłaby mnie spotkać, gdybym nie grał, to byłaby już taka prawdziwa emerytura, więc specjalnie nie mam z tym kłopotu w tej chwili już, żeby się nad tym zastanawiać. Ale zawsze mi to przyświecało, żeby mieć świadomość, że to, co się robi, to ma jakiś sens i kogoś to interesuje. Siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier w Jak napisał w komentarzu Bob Boylan, producent koncertów Tiny Desk, mieli być u mnie przy biurku. Niestety sytuacja spowodowała, że są u siebie w piwnicy w Gdańsku. Ale to bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Tiny Desk, koncert i zespół Trupa Trupa. Grzegorz Wojciech, Tomasz i Rafał zagrają 3 utwory. Another Day, Dream About i None of Us. takes a name in vain. None of us lays claims or complains. None of us cheats or steals or lies. None of us calls the name in vain. Dziękujemy. Tiny Desk Home Concerts, grupa Trupa. Wspaniale dźwięk zrealizował z gdańskiej piwnicy Michał Kupicz. Za tydzień w liście osobistej, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej będziemy retransmitować występ kwintetu Wojtka Mazaleskiego na Dziedzińcu Kultury, ale to jeszcze nic pewnego. Mamy w zanadrzu jeszcze jeden niezwykły koncert, o którym dziś za wcześnie opowiadać. Koncert, który zdarza się w tym składzie osobowym tylko raz. Myślę, że w czwartek podczas tonacji trójki będę w stanie zaprosić Państwa już na konkretny występ. A w zanadrzu, ponieważ trochę tych koncertów zaczyna być więcej, mamy jeszcze do końca lata w planie kolejne retransmisje. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. O jakiś świat.